Sai da radio da rekoda Musa na Saratu mai aikin nan. Da da akwai sauran maganan mu. Yanzu ma akwai sauran maganar mu. Dan ye fama. Babu shakka majan Amina baban sau da ka san mai geduwa ta cika ina tabbatar ba za ta bar yatsa ba. Mariri mai kukan dadi a ku bakin ki dukiya dan garba. Da mun idan na fara wannan waka. Sai na wasa kaina. Ni dan garba abokin baba. Aba dan garba mai hagun mai dama kanin Bala Shankar kanin Alikeke kanin Bala Shankar ne mijin Amina baban Saude ni kanin Bala Shankar ne dan Saude baban Saude mijin Amina yayan Ado na Saude Abdullahi ne sai da mungaro a tashan mu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah eh wannan dai sai ta wuce nan Allah ji duniya wannan ma ai magana ce mijin Amina baban Saude Allah shi ke kare daki ba asalin kyauran kofa ba kofa ba ku shakka mallam aka kori kare daga gindin dinya Allah mallam a shewayan a taba ne a shewayan a ci tare ne mijin mami da baban Saude tana ga mazuru dan garba ko ba fada da wawan kallo ka ji kamfanin madara na ji tafci kamfanin madara ya karu Allah ji ya tare dan garba wani kwalin an zo da shi har ya nan musana takawa innallahu shi salama ruwa ba ruwansa da madara ba ruwansa da madara ko ne yake sha saboda fuhula ta yi da gangariya original Allah kwa ya maganar Sala baruwa mai motar na sala direban je. Sala baruwa. Nan da yazo shigarin nan. Nan da yake maganar ayyayyo. Nan da yake ta ba mu kyautar kurdi mutum Amina baban Saude. Wa. Mijin Mariya ta kofar yamma. Mariya ta cikin ta. Sala baruwa sai kwakin durbo ba ruwa sai. Sala kai na ga yamma. Kace ba za ta fadi ba mallan na mariya ir baba a bar magana sai gobe dan garba baban garba mijin ayi fa sai da Amina Allah ji duniya dan garba gobe zan ta hukunme sai da Amina Nasile mai kaba ina kungiyar mutan mariri mai komi komi ko mai dubu uban su sakira mi ko mai dubu uban su sakira ina magaji dan bakin ku jana gode ma mallam magaji bakin ku jama gaji amana hawa jin dadin magaji na hawa ta gombe yawa dan garba kuma jin dadin zama da muhammadu awwal da nasir bolo bolo muhammadu awwal na garba dan suleiman awwal kareka wanda awwal kareka ba Sayyidi mai mota, Sayyidi direba mota, ice a kara maka tonti naira. Sayyidi, Sayyidi. Na dan haje ya mai je five. Nan kantin kwari na samu. Mata. Irin kabilin Niger. Sai na ji suna magana. Sayyidi. Sayyidi. Allah ta duniya dan garba. Sayyidi, wai Sayyidi ya dan nan. Sayyidi ya nan nan Sayyidi ka kula su Akwai diyar mari Alhaji yara mai goro Alhaji yara mai goran nan bana rai na shi da Alhaji Amurja Tsariya mai ne ran nan Murza Tsariya murja murja murji mai kudi yana chapawa mai kudi yana jin dadi dan garba mai kudi yana chapawa Allah ba mu kudi mu ji dadi a duniya dan garba